पार हुई है नगर में सतगुरु देव पधारे हैं। जय जयकार हुई है नगर में सतगुरु देव पधारे हैं। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सतगुरु स्वामी बन कर धोबिया धोबी घाट लगाएंगे। सतगुरु स्वामी बन कर धोबिया धोबी घाट लगाएंगे। जन्म जन्म की मैली चदरिया जन्म जन्म की मैली चदरिया ज्ञान साबुन से जीव को बंधन का कारण क्या है? प्रकृते क्रियमाणानि प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वसा गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढात्मा कर्तामिति मन्यते कर्तामिति मन्यते। हे अर्जुन, जो ज्ञानी पुरुष अपने मन में मैं कर्मों का करता हूँ, मैं फलों का भोगता हूँ ऐसा अभिमान करता है, वो बंधन को प्राप्त होता है। तो इस बंधन से कैसे छूटेगा? यस्यनाहं कृतो भाव बुद्धियस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान लोकान हे अर्जुन, जो ज्ञानी पुरुष अपने मन में मैं कर्मों का करता नहीं, मैं फलों का भुगता नहीं ऐसा निश्चय करता है, उससे समस्त संसार की हत्या हो जाए तो भी वो बंधन को प्राप्त नहीं हो सकेगा। तो फिर ये संसार के काम कैसे चलेंगे? नैव किंचित करोमीति युक्त मन्यते तत्ववित् इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्त। हे अर्जुन, इंद्रियां अपने अपने काम करते हैं, किंतु मैं ज्ञानी कुछ नहीं करता, मैं इंद्रियों के कर्मों को देखता हूँ, जानता हूँ, क्योंकि मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। इस ज्ञान के लिए किस गुरु के पास जाना होगा? परीक्षा लोकान कर्म चित्तान ब्राह्मणा निर्वेद माया नास्ति अकृतः कृतेन तद्विज्ञानात् स्वगुरुमेवाभि

ब्रह्मै वेदम् विश्वमिदं वरिष्ठम् परमात्मा आगे भी है, पीछे भी है, बाएं भी है, दाएं भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, भीतर भी है, बाहर भी है, परमात्मा सर्वत्र है। परमात्मा होगा तो यहाँ होगा, अभी होगा और मेरे रूप में होगा। अगर यहाँ नहीं, अभी नहीं और मेरे रूप में नहीं है, वो कभी परमात्मा नहीं हो सकेगा। चित्त शुद्धि के लिए क्या साधन है? चित्तस्य शुद्धये कर्मम् न तु वस्तु उपलब्धि वस्तु सिद्धि विचारेण न किंचित कर्म कोटि भी। हे अर्जुन, चित्त शुद्धि के लिए कर्म करना जरूरी है, परमात्मा के लिए नहीं। परमात्मा के लिए तो विचार करना जरूरी है कि मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि प्रपंच यत् प्रकाशते तद् ब्रह्मामिति ज्ञात्वा सर्वबन्धे प्रमुच्यते। जिसकी उपस्थिति में, जिसकी अध्यक्षता में यह जागृत स्वप्न सुषुप्ति मूर्छा ध्यान समाधि प्रपंच होता रहता है, अवस्थाएं आती जाती रहती है, वह ब्रह्म मैं हूँ ऐसा निश्चय करने से तत्काल मुक्ति को प्राप्त करता है, समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। हे आत्मदेव, आप हम दोनों की भली प्रकार रक्षा करें, हम दोनों का यथोचित पालन करें, हमें बुद्धि शक्ति प्रदान करें जिसके द्वारा हम अपने अनादिकाल के भूले हुए दृष्टा साक्षी आत्मस्वरूप का दृढ़ता से निश्चय कर सकें। कोई भी गुरु, पंडित, शास्त्री हमें आत्मविद्या से, आत्मनिष्ठा से, ब्रह्म ज्ञान से विचलित न कर सके। हम परस्पर निर्वैर रहते हुए अपने जीवन का संपूर्ण कल्याण करें। कस्त्वम्, आप जड़ हैं, दृश्य हैं, अनात्मा हैं, शव हैं, पर प्रकाश हैं, बद्ध हैं, जीव हैं, कर्ता भोक्ता हैं। तो जन्म मरण किसका? पिता माता, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, जाति बंधु, हिंदू ब्राह्मण, उड़िया बंगाली, जवान बालक बूढ़ा, गोरा काला, कस्त्वम। तो ये भूख प्यास किसको, सुख दुख किसको, कस्त्वम। तो ये स्वर्ग नरक किसको, सुख दुख किसको, सुख दुख किसको, पुण्य पाप किसको, मन को, पुण्य पाप किसको, पुण्य पाप किसको, स्वर्ग नरक किसको, स्वर्ग नरक किसको, सुख दुख किसको, जन्म मरण किसको, हाँ जन्म मरण किसको, बंध मोक्ष किसको, मन को, बंध मोक्ष किसको, अज्ञान ज्ञान किसको, अज्ञान ज्ञान किसको, चंचल शान किसको, कस्त्वम। सभी अपने नेत्र खोलें, श्रोताओं के रूप में उपस्थित सभी आत्मनिष्ठों को प्रणाम। नए विद्यार्थी उत्तर देने में उत्साहित रहें। घर से साथ लेके नहीं चलते हो, रुपया अपने जेब में रखते हो, पेंसिल कागज उसको दे देते हो, रुपया भी इसी तरह दे दिया करो। फालतू चीज समझकर बच्चों को उसकी माँ को दे देते हैं, नोट अपने जेब में रख लेते हैं। ये बताएं, अज्ञानी को धान के समान क्यों कहते हैं? अज्ञानी का देह भाव दृढ़ीभूत रहता है, जैसे चावल से धान का वो छिलका चिपका है तो वो पुनर्जन्म पाता है, तो ऐसे ही अज्ञानी देह भाव में चिपका हुआ है, दृढ़ता से चिपका है, कितना भी उसे समझाए वो मानने को तैयार नहीं। एक बार तुम्हें कोई अपशब्द गाली सुना दे तो जीवन भर उसको भूलते, और ये ब्रह्म ज्ञान को 10 दिन से कितना कितना बार पूछा गया, बताया गया, लेकिन फिर भी देह भाव छूटता। एक अपशब्द कटु गाली लग जाने से भूलते नहीं, और ये भूल जाते हैं क्योंकि इसमें आपको रुचि नहीं। तो ज्ञानी का पुनर्जन्म क्यों नहीं होता प्रफुल्ल? हैं? क्यों? उसने देह भाव से मुक्ति कर ली है, और जिसका देह भाव छूट गया उसको पुनर्जन्म कभी जैसे चावल ने छिलका चोपा छोड़ दिया तो उसका और पुनर्जन्म नहीं हो सकता। आप कब सोते हैं जी? हाँ बोलिए, आप कब सोते हैं? हाँ आप बोलिए। 4 बजे, 11 बजे मरोस वहीं जाके। कस्त्वम, मुँह केवे सोए, मुँह सदा वेले जागृत, मुँह सदा वेले जेते वेले पर्यंत मुँह निज को देह मानी थीली, सेते वेले पर्यंत मुँह सोई थीली, किंतु एवे तो मुँह जानी ली कि मुँह देह है, मुँह तो दृष्टा साक्षी, तो दृष्टा साक्षी वे आत्मा के बे सोए नहीं, बुझिलो, मुँह के बे सोए नहीं। अजय आपकी मृत्यु कब होगी जल्दी बताइए, अपन के बे मरीबे? मैं कभी मरूंगा? अमर आत्मा, आत्मा के भी मरे, न शस्त्र से कटता है, न अग्नि से जलता है, न पानी से भीगता है, न पवन से सूखता है। तुम्हारे पति का नाम क्या है जल्दी बोलो तो, जोर से। छोड़ दिया? हाँ, मेरा कोई पति, कस्त्वम दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। अच्छा, तुम्हारे कितने बच्चे हैं जी? 2। मेरा बच्चा मैं असंग आत्मा हूँ। मैं कौन हूँ? असंग आत्मा हूँ। तुम्हारे पिता माता है कि चले गए? जल्दी बोलो। ये बिना माँ बाप का बेटा है। बोले मेरा कोई बाप, मेरा कोई माँ, असंग आत्मा, अद्वैत आत्मा, उसका कोई रिश्तेदार न सजाती है, न विजाती है, न अपना स्वगत। अपने समान जाति वाले को सजाती कहते हैं, अपने से अन्य जाति वाले को विजाती कहते हैं, और अपने ही अंतर्गत भेद को स्वगत भेद कहते हैं। तो आत्मा मैं अद्वितीय, इसलिए मेरा कोई जाति बंधु, रिश्तेदार, संबंधी, पिता माता नहीं, और मेरा कोई शत्रु भी, क्योंकि मैं अकेला अद्वैत हूँ, और मेरा अंग प्रत्यंग नहीं, इसलिए स्वगत भेद भी नहीं है। अच्छा, अगर ये जान लिया कि स्थूल शरीर मैं नहीं, तो कितनी चिंता से तुम मुक्त हो गए? बोलो, स्थूल शरीर में बोलो नाम, बोलो। वो तो सूक्ष्म शरीर में पहुंच गए तुम, स्थूल शरीर कौन बोलेगा तुम में से? नाम, रूप, जाति, आश्रम, संबंध, परिणाम, जन्म और मृत्यु। अगर तुम्हारे नाम को लेकर कोई निंदा करे और तुम्हें सुख और स्तुति करे, सुख दुख होता है, तुम्हारे नाम को लेकर कोई निंदा स्तुति करे और तुम्हें सुख दुख होता है, तो तुम अपने को देह मानते हो कि आत्मा? जोर से बोलो। आत्मा मानेगा तो देह का सुख दुख लगेगा? तुम्हें अगर हर्ष शोक होता है तुम्हारे नाम को लेकर कुछ निंदा या स्तुति करे और तुम्हें सुनकर हर्ष या शोक हो, तो फिर तुम अपने को क्या मानकर जी रहे हो? देह मानकर जी रहे हो, क्योंकि आत्मा में तो कोई निंदा स्तुति, आत्मा का तो कोई नाम, आत्मा का तो कोई शरीर। तो जिसने अपने को शरीर माना, नाम माना, उसकी कोई निंदा करेगा तो दुख होगा, और प्रशंसा करेगा तो हर्ष होगा। पर जिसने अपने को दृष्टा साक्षी आत्मा जाना है, उसका कोई नाम नहीं, और कोई कितना भी कुछ कहे, उसको सुनकर हर्ष शोक, ये बात अंदर बैठेगी तो ही शांति मिलेगी। कागज में लिखने से शांति नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारे रूप के संबंध में, अगर तुम्हारे रूप के संबंध में कोई महिमा गा रहा है और तुम्हें सुनकर प्रशंसा हो रही है, तो तुम अपने को क्या मानकर जी रहे हो? क्योंकि आत्मा का तो कोई रूप, तो रूप तो शरीर का है, तो मैंने तो फिर अपने को आत्मा नहीं जानकर शरीर जाना, क्योंकि शरीर के किसी ने रूप की निंदा कर दी या प्रशंसा कर दी तो सुख दुख होने लगा। तो ऐसे ही अगर तुम्हारे जाति के लिए लेकर और कोई गंदे शब्द कह दे, तो तुमको उसको सुनकर दुख होगा कि हर्ष होगा? हाँ, क्यों? कि हमने अपने को देह माना है। अगर तुमने अगर आत्मा जाना होता, तो फिर मेरा कोई जाति, आत्मा की कोई जाति नहीं है, न वो ब्राह्मण है, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र। और तुम्हारे संबंधियों को लेकर कुछ किसी ने अपशब्द कह दिए और तुम्हें दुख हुआ, तो तुम अपने को क्या मान के जी रहे हो? बोलो, देह मानकर, क्योंकि संबंधी देह में होते हैं, आत्मा तो अद्वितीय है, इसलिए उसका कोई संबंध नहीं है। अगर तुम्हारे को किसी ने क्रोध में आकर कह दिया, जा मर जा, और तुमको दुख लग गया, तो तुमने अपने को क्या जाना है? आत्मा? बोलो, देह ही माना, क्योंकि आत्मा की तो कभी मृत्यु। तो ये छोटे छोटी सी बातें तुम्हारे जीवन में खाई कर देती, दुश्मनी पैदा कर रही थी, अशांति पैदा कर रही थी। अब इस मन से देह अध्यास का त्याग करो। देह के संबंध में जो जिसको कहना है कह दे, मैं तो देह है, तो मैं तो दृष्टा साक्षी, तो आपको जीवन में आनंद आएगा, आपका जीवन पुष्प जैसा हल्का हो जाएगा, आप ऐसा लगेगा जैसे मेरे जमीन पे पैर नहीं है, मैं ऊपर ऊपर चल रहा हूँ। इस क्लास के विषय को जो ध्यान से सुन रहा है उसका प्रतिदिन बोझा सर से उतरता जा रहा, अंधविश्वास का, मूर्ता का, अज्ञान का, रूढ़िवाद का, संप्रदायों का, समाज का, कर्तृत्व अभिमान सब उतरता जा रहा है। तो जब बोझा उतरता उतरता खाली हो जाएगा तो आदमी निर्बोझ हो जाएगा। तो निर्बोझ होने से हल्का हल्का लगेगा, जैसे मैं जमीन पे पैर नहीं, मैं आकाश में हवा में चल रहा हूँ, उड़ रहा हूँ। ऐसा आनंद होगा, होगा जरूर होगा, पर कब? जब तुम इन बातों को हृदय से स्वीकार करोगे कि ये देह में तो न नाम मेरा, न रूप मेरा, न जाति मेरी, न संबंधी मेरे, न आश्रम मेरा, न लंबा छोटा दुर्बल परिणाम मेरा, और न जन्म मरण मेरा। अच्छा, तो अगर इन सातों का अब तुम्हारे को दुख नहीं होता है, नाम रूप जाति आश्रम संबंध परिणाम, इन बातों को सुनकर अब तुम्हें हर्ष शोक नहीं होता है, तो तुम अपने को क्या मानकर चल रहे हो? आत्मा मान के। अगर हमको हर्ष शोक नहीं हो रहा है, क्या सुनकर? नाम रूप जाति आश्रम संबंध परिणाम और जन्म मृत्यु, ये सुन रहे हैं। पहले सुनते थे तो राग जाते थे, मारपीट करने लग जाते थे, लेकिन अब सुनकर हंसकर चले जाते हैं कि वो जिसको देखकर कह रहा है से तो मुनु है, बेटा तो मुंह नु है, वो जहाँ को देखू ची से तो मुंह दृश्य देह नुह, मुँह तो दृष्टा साक्षी आत्मा आटे। हल्कापन आएगा कि नहीं आएगा, बोलो, कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किन किन को हल्कापन लग रहा है? देहाध्यास हटाओ, बहुत लोगों को आ रहा है, बहुत लोगों को। तो तुम्हारे जीवन की शांति का तुम भोग करोगे, तुम जितना इसको ग्रहण करोगे, इसके वचन को, उतना तुम्हारे जीवन में शांति पैदा होगी, उसका आप ही भोग करोगे। अब आगे प्रश्न करते हैं, यह सूक्ष्म शरीर मैं नहीं हूँ, अगर ऐसा बोध जग गया यह सूक्ष्म शरीर मैं नहीं हूँ, तो जीवात्मा किन सात चिंताओं से मुक्त होगा? अब बोलो। नंबर एक, कर्ता भोक्ता। दो, पुण्य और पाप। नंबर तीन, स्वर्ग। नंबर चार, सुख दुख। नंबर पांच, नंबर पांच में अज्ञान ज्ञान। नंबर छः में चंचल शांतिया। साथ में जन्म और बंध मोक्ष। बस ठीक है, तो अगर तुमने अपने मन में कि मैंने इतना दान किया या मैंने इतना पुण्य किया ये भाव है, तो फिर तुम अपने को आत्मा जानते हो या जीव जानते हो? बोलो, जीव या सूक्ष्म शरीर या मन, कुछ भी नाम दे दो। और मैंने इतना पाप किया, अगर ऐसा तुम्हारे मन में विचार चल रहा है अंदर अंदर, बाहर ना भी कहो, तो फिर तुम अपने को आत्मा जानते हो कि जीव जानते हो? क्योंकि आत्मा को पुण्य पाप, आत्मा को पुण्य पाप नहीं, क्योंकि आत्मा न शुभ कर्म करता है, न आत्मा अशुभ करता है, और शरीर भी न शुभ करता है न अशुभ करता है। फिर किए करूँ छी? मन करूँ छी। मन को ही शुभ अशुभ क्रिया मन के द्वारा होती है, उसी को पुण्य पाप छूता है। तो फिर अब स्वर्ग नरक कौन जाएगा? शरीर जाएगा कि आत्मा? हाँ, न शरीर जाएगा, क्योंकि वो तो कुछ करता नहीं, और आत्मा क्यों नहीं जाएगी? वो तो पहले से ही सब देश में, सब काल में, सब रूप में परछिन्न को इधर जाना है, लेकिन सर्वव्यापक को जाना आना, आत्मा तो सर्वव्यापक है। अच्छा, तो ये सुख दुख का भोग, हाँ, बीमारी से, एक्सीडेंट से, हाथ टूट गया, फट गया, जल गया, तो शरीर को कष्ट होता है कि आत्मा को? बोलो। अगर शरीर को कष्ट होता तो जब वो मर जाता है लोग जलाते हैं तब क्यों नहीं चिल्लाता, और जब शरीर को कष्ट होता तो ऑपरेशन के समय डॉक्टर चीरता है, हड्डियां जोड़ता है, तोड़ता है, तब फिर क्यों नहीं रोता चिल्लाता? अब विचारो बुद्धि से, हमने जो उत्तर दिया, हाँ आपने जो अभी उत्तर दिया कि कट जाने से, जल जाने से जो कष्ट होगा तो वो देह को होगा कि आत्मा को, और आपने उत्तर दिया कि देह को। तो अगर देह को कष्ट होता है तो ऑपरेशन के समय भी तो देह है, वहाँ तो चीरा जा रहा है, ड्रिलिंग किया जा रहा है, उसमें सिलाई हो रही है, तब क्यों नहीं चिल्लाता? अगर देह को कष्ट होता है तो मृत्यु के समय जब जलाया जाता है तब क्यों नहीं कष्ट होता है? उसका उत्तर क्या निकला कि वो तो मन को होता है, मन को कष्ट होता है, और मन को डॉक्टर बेहोश कर देता है तो कष्ट, तो सुख दुख किसको होता है? सुख दुख किसको? तो अभी तो आपने बोल दिया कि आत्मा, शरीर को, शरीर को कभी दुख, जिंदा को काट दो, जला दो, कुछ नहीं होता, चिल्लाएगा कौन? अंदर से मन चिल्लाएगा, मन चिल्लाएगा, शरीर कभी चिल्लाता नहीं, शरीर को तो कुछ पता ही नहीं। अच्छा, तो ये अज्ञान किसको हो रहा था? अभी तक अज्ञान किस में था, शरीर में कि आत्मा में? बोलो, मन में। आत्मा तो नित्य ज्ञान स्वरूप है और शरीर तो पहले ही जड़ है, मन में। और किसी पदार्थ के लिए, किसी वस्तु के लिए, सूट साड़ी हा? और सामग्रियों के लिए आपका शरीर मांग करता है कि आत्मा मांग करती है? शरीर कोई मांग, क्योंकि वो तो जड़ है, जैसा मुंह में डालो, चाहे इसके मुख में तुम रसगुल्ला डाल दो कि इसके मुख में तुम गोबर गुल्ला डाल दो, इसको उसका कुछ मन में भेद करेगा कि ये खाद्य पदार्थ है और ये अखाद्य है, इसका भेद कौन बताएगा? मन बताएगा। शरीर को कुछ भी दे डालो, उसके लिए कोई इनकार की वस्तु नहीं है। अच्छा, तो ये बंधन, संसार बंधन, ये शरीर को लगता है कि आत्मा को? शरीर को क्यों नहीं लगता? शरीर कुछ करता नहीं। आत्मा को क्यों नहीं लगता? आत्मा भी कुछ करता नहीं। मन को क्यों लगता है कि वही तो करता है और वही भोगता है? के करुछी के भोगुछी, मन करुछी और मन भोगे, मुँह किए, मुँह तो इतार दृष्टा, साक्षी आत्मा। अच्छा अच्छा, ये बताओ अग्नि को पैदा करने में समय लगता है कि अग्नि को गर्म करने में? हैं, गर्म करने में समय क्यों नहीं लगता? वह तो गर्म ही है, उष्ण ही है। ठीक, तो पानी जमाने में समय लगता है कि बर्फ को ठंडा करने में? ठंडा करने में, ठंडा करने में समय क्यों नहीं लगता? तो उसका स्वभाव है। एक सूत्र क्या याद रखना है कि जिसका जो स्वभाव होता है उसे पाने के लिए किसी प्रकार साधन करने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो चीनी बनाने में समय लगता है कि उसको मधुर करने में समय लगता है? हैं, मीठा करने में समय क्यों? ओहो, तो जीव को ब्रह्म होने में समय लगता है कि उसको मुक्त होने में समय लगता है? बोलो, जीव तो ब्रह्म ही है और जीव तो मुक्त ही है। जीव को ब्रह्म होने के लिए कोई समय नहीं और मुक्त होने के लिए, जैसे अग्नि को उष्ण होने के लिए और उज्ज्वल होने के लिए कोई समय साधन की जरूरत, क्योंकि अग्नि का स्वरूप ही उज्ज्वल भी है, प्रकाशमान भी है और उष्ण भी है। अच्छा, तो ये बताएं पुरुषोत्तम किसे कहते हैं? बोलो, जो पुरुषों में, अब इतना समुदाय बैठा है, इसमें से हमें पुरुषोत्तम ढूंढना है, तो भाई पुरुषोत्तम ढूंढने के लिए उसके कितने पुरुष हैं? तीन पुरुष है। तीन पुरुष में परमात्मा को क्या बताया? पुरुषोत्तम। तो हम तीन पुरुष की कैसे पहचान करेंगे बोलो तो? उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष की पहचान सर्वनाम बोलो। अरे उधर मत देख, तेरे को कह रहा हूँ, तू उधर देख रही, मैं तेरे को कह रहा हूँ, तेरे को कह रहा हूँ, तू उधर को क्यों देख रही है? हाँ बता, उत्तम पुरुष की क्या पहचान बोलो? मैं और हम, और मध्यम पुरुष के तू, तुम, आप, ये तीन विशेषण है, सर्वनाम। तू करके भी हम अपने से सामने वाले को कहेंगे, तुम भी सामने वाले को सम्मान से कहेंगे, हाँ आप भी कहेंगे। तो हम अपने से भिन्न, जो सम्मुख है पास में है, अपने से भिन्न जो सम्मुख है पास है, उसको हम तू, तुम, आप से, यानी वो सेकंड द्वितीय पुरुष होगा, और दूरस्थ व्यक्ति को वह, वे, वो। तो परमात्मा दूरस्थ व्यक्ति है कि सम्मुख है? न दूरस्थ है न सम्मुख है, बल्कि वह तो मैं स्वयं हूँ। तो मैं और हम उत्तम पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है, और मैं स्वयं उत्तम पुरुष हूँ, क्योंकि जब भी अपने आप की बात करता हूँ तो मैं करके या हम करके, कुछ भी जब आप अपना परिचय देंगे तो अब मैं करके बोलेंगे अपने को या हम करके, पर सामने वाले को जब भी बोलेंगे तो मैं और हम करके नहीं बोलेंगे, अब उसको तू, तुम, आप करके बोलेंगे, और किसी दूर के तीसरे व्यक्ति की बात करेंगे उससे जो हमारे सामने हैं, तो उससे वह करके, वो करके बात करेंगे। वो ऐसा आदमी है, तुम सावधान रहना अपने सामने वाले से, वो ऐसा आदमी है, वह तुम सावधान रहना, वो चोर है, वो ऐसा है। तो तीन तरह के पुरुष हैं। तो आप मध्यम पुरुष है कि अन्य पुरुष है? हम तो उत्तम पुरुष है। अच्छा, तुम्हारे पास आँख है, ये बात तुम कैसे विश्वास कर लेते हो? बोलो, दिखाई पड़ता है। तो ये बात तुमने किससे सुन के जानी? किसने तुमको बताया कि तुम्हारे पास आँख है? बोलो, स्वतः प्रमाण। इसके लिए किसी शास्त्र से पढ़कर, किसी व्यक्ति से पूछकर हमने निर्णय नहीं लिया, बल्कि क्या, वह मैं हूँ। हाँ, तो आँख मेरे पास है, इसके लिए किसी और से प्रमाण लिया? कैसे जाना? अपने से जाना। तुम्हारे पास कान है, तुम कैसे विश्वास करते हो? सब सुनाई, किसी से पूछ के आए हो? किसी दूसरे ने बताया है कि तुम्हारे पास कान है? किसी दूसरे ने बताया कि तुम्हारे पास आँख है? फिर कैसे जाना? अपने से जाना। कैसे अपने से जाना? दिखाई पड़ता है तो आँख है, सुनाई पड़ता है तो तुम चेतन हो। ये कैसे जान गए? तुमने कैसे मान लिया कि हम चेतन हैं? हम सब जानते हैं, हम सब, क्योंकि चेतन ही जान सकता है। जड़ कभी नहीं जान सकता। तो हम चेतन है तो विचार कर रहे हैं फिर हम अपने विषय पर, कि हमारे को अपने चेतनता के लिए किसी अन्य प्रमाण की जरूरत, आँख के लिए जैसे अन्य के प्रमाण की जरूरत नहीं, कान के लिए अन्य प्रमाण की जरूरत नहीं, बोलता हूँ मैं इसके लिए किसी अन्य प्रमाण की जरूरत नहीं, चलता हूँ इसके लिए अन्य प्रमाण की जरूरत नहीं, ऐसे ही मैं चेतन हूँ इसके लिए अन्य प्रमाण की जरूरत। तो चेतन, तो आत्मा, आप चेतन है कि जड़ हैं? तो फिर आप तो स्वयं आत्मा हैं, शिव आत्मा है। अच्छा, तुमको जो स्पेशल दाढ़ी बना के बैठा है ना, ये मॉडल, हाँ इसको प्लेन कर लो, और तभी क्लास का लाभ मिलेगा ज्ञान का। अब तुमसे हम प्रश्न करते हैं, उत्तर देना कि तुम कब मरोगे। मैं आत्मा कभी मरता, मैं मुक्त आत्मा नित्य आत्मा कभी मरता नहीं हूँ। अच्छा, तो आप तुम अकेले आते हो कि पत्नी भी आती है क्लास में? हाँ, मेरी कोई पत्नी नहीं है। अच्छा, तुम्हारे पति का क्या नाम है? जोर से, क्या नाम है, क्या बताया इसने, जोर से बोलना। हाँ, मेरा कोई पति और मैं किसी की पत्नी कस्त्वम कृष्टासक्ष। पर ये ऑपरेशन थिएटर की चर्चा है, घर जाके मत बोलना कि मेरा पति के भक्तशाली मोर खाऊची और मोते कहुची मारेगा ठेंगा बाड़ी। ये यही यही पर ज्ञान रखना, ये घर के अंदर बाजार में जाकर मत बोलना। ये ऑपरेशन थिएटर में दिगंबर किया जा रहा, रोड पे थोड़ी आपको नंग किया जाएगा। सब अहंकारों से मुक्त होना ही दिगंबर होना, सब अहंकारों के वस्त्रों का त्याग करना ही दिगंबर होना है। थोड़ा स्मरण करें, ये जीव परमात्मा का परिणाम है या विवर्त है? बोलो, विवर्त है। अगर इसको परिणाम मान लेते हैं तो उसका क्या फिर होगा? उसका कल्याण, क्योंकि वो फिर जीव जीवी रह जाएगा। जिसका परिणाम हो गया, चावल चावल रह जाएगा, दही दही रह जाएगा, आटा आटा रह जाएगा, वो वापस अपने मूल रूप में। तो जिसने अपने को ब्रह्म का परिणाम मान लिया जीव, वो फिर ब्रह्म को कभी प्राप्त नहीं हो सकेगा। तो जीव ब्रह्म का परिणाम नहीं, क्या है ये, विवर्त है। कैसा विवर्त है? स्वर्ण से अलंकार, काठ से फर्नीचर, माटी से माठिया, ऐसा यह ब्रह्म से जीव हुआ है। तो माठिया हो जाने से भी माटी सत्ता में कोई फर्क, फर्नीचर होने से भी काठ सत्ता में कोई फर्क, अलंकार होने से भी स्वर्ण सत्ता में कोई अंतर, ऐसे ही संसार या जीव होने से भी ब्रह्म सत्ता में कोई अंतर। नाम चूड़ी चैन अंगूठी अलग अलग है, पर है तो सोना है। घड़ा सुराही दीपक सरस्वती गणेश नाम अलग अलग हैं, पर है तो केवल माटी। तो ऐसे ही हाथी घोड़ा मनुष्य पशु पक्षी अलंकार फर्नीचर की तरह है तो केवल एक परमात्मा। समझ गए? जैसे स्वर्ण के अनेकों आकार दे देने से उनके नाम अलग अलग पुकारे जाएंगे, पर है तो एक, ऐसे ही माटी से निर्मित अनेकों आकार दे दिए जाते हैं, पर वो है तो सब आकारों में एक, बोलो, माटी है। ऐसे ही शरीरों के अनेक नाम दे दिए जाते हैं, पर सब में है तो एक, बोलो, और परमात्मा को अब मैं करके जानना। परमात्मा को याद आ गया, क्योंकि ये परमात्मा हमारे संस्कारों में दूर की वस्तु चली आ रही है। परमात्मा भगवान ईश्वर को हम हमेशा से दूर, कहाँ, आसमान में है, बैकुंठ में है। तो वो दूर के संस्कार तोड़ने के लिए, ब्रह्म हत्या से छूटने के लिए, ये ब्रह्म हत्या हो रही थी कि वो ऊपर, वो स्वर्ग में, वो बैकुंठ में, वो अलग। तो ये परमात्मा ब्रह्म ईश्वर इन सब से को नज़दीक ले आओ मैं रूप में। तो परमात्मा एक रूप में है कि सब रूप में? तो वो परमात्मा जो सब रूप में है वो किस रूप में है? मैं रूप में। किस रूप में है? आप जितने यहाँ बैठे हो सबको अगर बाहर कर दिया जाए, सबको, और एक एक व्यक्ति को अंदर आने दिया जाए, तो उससे पूछा जाए गेट पे कौन है, तो सबसे पहले वो क्या बोलेगा? बोलो, मैं। सबसे पहले उत्तम पुरुष निकलता है। उत्तम पुरुष तो है ना मैं या हम, फिर उसके बाद में उसमें उपाधि जोड़ देते हो। बहुत सुंदर, ऐसा करो कापी में अपने मैं और बीच में डैश डैश करके लास्ट में हूँ लिख लो, मैं बीच में जगह खाली छोड़ दो और लास्ट में लिख दो हूँ। अब लिखो मैं और हु के बीच में, मैं और हु के बीच में जो भी विकल्प जो भी उपाधि रखी जाएगी उसको पूर्ण मन से त्याग कर दो। मैं और हु के बीच में जो भी विकल्प जो भी उपाधि रखी जाएगी उसका मन से पूर्ण त्याग कर दो और शुद्ध मैं हूँ पर श्रद्धा रखो। अब इस सारा संसार इसी में घुसा है, मैं और हूँ के बीच में तुम जितनी उपाधियाँ जोड़ते हो, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं गृहस्थी हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं साधुवा हूँ, मैं विधवा हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं उड़िया हूँ, पंजाबी, सब किसके बीच में आ रहे हैं, मैं और ये बदलते जा रहे हैं, ये बदलते जा रहे हैं, कौन बीच वाला, किंतु आगे और पीछे वाला बदलता, मैं और हूँ ज्यों का त्यों सब में बना रहेगा। मैं और हूँ का कभी परिवर्तन, परिवर्तन किस में होता है, ये बीच वाले में। तो ये बीच वाला जो है इससे इसका मन से त्याग कर दो। इटा मुनु है, मुँह अच्छी मैं हूँ, पर बीच में ये हूँ वो हूँ ऐसा हूँ वैसा हूँ, ये ऐसा वैसा नहीं, बस जैसा का तैसा हूँ। लिख लो न मैं ऐसा हूँ न मैं वैसा हूँ, न मैं यह हूँ न मैं वह हूँ, लिख लो न मैं यह हूँ न मैं वह हूँ, न ऐसा हूँ न वैसा हूँ, जैसा का तैसा हूँ, आई एम देट आई एम बस, और कोई उपाधि मत जोड़ो। मैं और हूँ के बीच जो भी उपाधियाँ हैं उनका मन से त्याग कर दो। अब ढूंढो इस समुदाय में तू कहाँ बैठा है, इस समुदाय में बैठो कि तू कहाँ बैठा है, खोजो छू छू कर एक एक को, तू अच्छी कि नहीं, तू अच्छी कि नहीं, तू अच्छी कि, तो से कौन कहे हाँ हाँ मुँह अच्छी, तुम उसको छू कर कहो हाँ वह है कि नहीं, वह है कि नहीं, वह है कि नहीं, तो वो क्या कहेगा, मैं हूँ। किसी को भी छू कर पूछोगे तुम कौन हो, तो पहले क्या बोलेगा मैं, फिर आएगा स्वयं सो, तो सब में कौन बोल रहा है, बोलो मैं, सब में कौन खा रहा है, सब में कौन सुन रहा है, सब में कौन बोल रहा है, सब में कौन चल रहा है, सब में कौन सो रहा है, सब में कौन जाग रहा है, यहाँ एक मैं के अलावा दूसरा है ही नहीं। ये व्यवहार चलाने के लिए वह और तू रख दिया, व्यवहार चलाने के लिए वह और तू कल्पना किया है, लेकिन वह में भी मैं हूँ और तू में भी। किसी को भी हिलाकर झकझोर के छूकर पूछो, इन इंद्रियों से पूछो, बाहर की बात जाने दो, इंद्रियों से पूछो, आंख से पूछो तू कौन है, तो क्या बोलेगी मैं, कान से पूछो तू कौन है क्या बोलेगा मैं, नाक से पूछो तू कौन है कौन बोलेगा, मैं को पहले आएगा हर जगह, तो मैं ही तो सर्वत्र है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो उस परमात्मा को कभी भी यह करके और वह करके ना, बल्कि मैं करके जानना। ये मैं नजदीक का है, ये अप्रोक्ष है, ईश्वर परोक्ष है, वेद पुराणों से जाना है, परमात्मा को पंडित गुरुओं शास्त्रों से जाना है, पर मैं तो स्वतः प्रमाण हूँ, मैं हूँ कि नहीं किसी को संदेह होगा, राम थे या नहीं, कृष्ण थे या नहीं, महाभारत युद्ध हुआ कि नहीं, सीता का त्याग हुआ कि नहीं, ये कहानी मात्र है, इन पर तो संदेह है, लेकिन मैं हूँ कि नहीं इस पर आज तक किसी को संदेह है, ये विश्वास करो, ये अप्रोक्ष ज्ञान है, बाकी का परोक्ष ज्ञान। चलो नोट करो, अनुभव ज्ञान की चार वृत्तियाँ, अनुभव ज्ञान की चार वृत्तियाँ, प्रत्यक्ष परोक्ष अप्रोक्ष और साक्षात अप्रोक्ष प्रत्यक्ष ज्ञान की चार वृत्तियाँ, अनुभव ज्ञान की चार वृत्तियाँ, प्रत्यक्ष परोक्ष अप्रोक्ष और साक्षात अप्रोक्ष। अब एक एक को समझो। प्रत्यक्ष का मतलब जो हमारे सामने है, प्रत्यक्ष यानी जो हमारे सामने है, परोक्ष मतलब जो हमसे दूर है, अभी हमारे सामने, जैसे घर तुम्हारा अभी प्रत्यक्ष की परोक्ष है, बोलो परोक्ष है, क्योंकि अभी यहाँ नहीं है, पर कॉपी पेन तुम्हारा प्रत्यक्ष है, तुम्हारे सामने है, तुम्हारे सामने है, आंखों के सामने, उसको कहेंगे प्रत्यक्ष। और जो दूर है अभी तुम्हारे सामने, उसको क्या कहेंगे? परोक्ष। और तीसरा है अप्रोक्ष। अप्रोक्ष किससे कहेंगे? न प्रत्यक्ष है न परोक्ष है, जो प्रत्यक्ष सम्मुख भी नहीं और परोक्ष भी नहीं, किंतु जो अंदर है उसको कहते हैं अप्रोक्ष। प्रत्यक्ष भी नहीं, जैसे भूख प्यास, ये प्रत्यक्ष बता सकोगे? बोलो। अरे भूख प्यास सामने बता सकोगे? तो क्या घर छोड़ के आए हो? वो कहाँ पर है? अंदर है। सुख दुख को बता सकोगे? कहाँ छोड़ के आए? घर में, मंदिर में? वो अंदर। सुख दुख को, भूख प्यास को हम अंदर अनुभव करते, इसको कहते हैं अप्रोक्ष। जो न बाहर है न दूर है उसको कहेंगे अंदर जो है उसको अप्रोक्ष। और इन तीनों को जो जानता है, प्रत्यक्ष को, परोक्ष को और अप्रोक्ष को, इन तीनों को जो जानता है, वह मैं स्वयं साक्षात अप्रोक्ष आत्मा हूँ, वह मैं स्वयं साक्षात अप्रोक्ष आत्मा हूँ। समझ में आया? प्रत्यक्ष, परोक्ष और अप्रोक्ष, इन तीनों को जो जानता है, कौन जानता है? सो हम, वह मैं साक्षात अप्रोक्ष आत्मा हूँ। तो जब व्यापक की बात आती है तो कौन व्यापक है भाई? बोलो। अब आत्मा परमात्मा को किस रूप में बोलोगे? आई, माई सेल्फ, मैं रूप में। चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख ईसाई हो, कर्नाटकी हो, तेलुगू हो, बिहारी हो, या कोई अमेरिकन, कनाडा, कहीं का भी हो, चाहे जिस शब्द में बोलेगा, लेकिन पहले मैं, आई, आई मू, हाँ ऐसा ही करके बोलेगा। तो मैं व्यापक तत्व है, मैं यानी आत्मा व्यापक तत्व है। तो बताओ, परमात्मा व्यक्ति की शक्ति है? शक्ति है। तो व्यक्ति का दर्शन होगा कि शक्ति का? बोलो, व्यक्ति का दर्शन होगा। तो शक्ति का दर्शन होगा कि अनुभव? बहुत बड़ी कठिन समस्या में मैं आपको ला रहा हूं। परमात्मा है ये सब दुनिया कहती है, और फिर वो व्यक्ति नहीं, तो फिर कैसे विश्वास करें? जो है तो उसको हम कहते हैं ना, ये शिवलिंग है, ये कालबेल है, ये घड़ी है, ये जगन्नाथ है, ये पौधा है, तो बताओ परमात्मा? बोली वो परमात्मा को ऐसे बताया इदम रूप में, इदम रूप में, अन्य रूप में, परमात्मा को अन्य रूप में, इदम रूप में नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि वो परमात्मा उत्तम पुरुष है। इदम करने से तो वो मध्यम हो जाएगा, और दूर बताने से तो वह अन्य हो जाएगा। तो परमात्मा यानी आत्मा है या नहीं? है। तो है के लिए प्रमाण मांगते हैं। अरे शब्द है तो कान प्रमाण है, रूप है तो आँख प्रमाण करेगा, रस के लिए जिह्वा प्रमाण करेगा, गंध के लिए नासिका प्रमाण करेगा। परमात्मा है हम कैसे माने? एक नास्तिक व्यक्ति आपसे उलझ जाएगा। तुम तो कहोगे परमात्मा है, सर्वत्र है, बोला, लेकिन वो तो तुम्हारे वेद उपनिषद को मानता नहीं है, उसको कैसे निश्चय कराना होगा? वो तो इनकार कर देगा कि मैं नहीं मानता परमात्मा। तुम कहोगे परमात्मा है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तो कहता फिर मुझे को बताओ, मेरे पास पांच पांच ऑर्गन है, शब्द होगा तो भी सुन लूंगा, स्पर्श होगा तो छू लूंगा, रूप होगा तो देख लूंगा, रस होगा तो चख लूंगा, गंध होगा तो सूंघ लूंगा। आप कहोगे नहीं, परमात्मा शब्द नहीं, परमात्मा स्पर्श नहीं, परमात्मा रूप भी नहीं, परमात्मा रस भी नहीं और परमात्मा गंध भी नहीं, तो फिर परमात्मा नहीं है। वो कह देगा नहीं है, अब आपस में तर्क चल रहा, वो कहता है नहीं है और तुम कहते हो है, तो है तो फिर दिखाओ मेरे को, नहीं देखने का नहीं है, सुनाओ मेरे को, नहीं वो सुनने की चीज नहीं है, चखाओ मेरे को, वो तो चखने की चीज नहीं है, और तो छुलाओ मेरे को, बोलो वो छूने की चीज नहीं, तो फिर तुम्हारा परमात्मा है ही नहीं। झूठ बकवास करते संत महात्मा है तो बताओ। तो अब उस व्यक्ति को अनुभव कराना है परमात्मा का। ये शब्द बाहर नहीं मिलेंगे सुनने को तुमको, अब अनुभव कराने की बात आई। तो परमात्मा यदि है और है तो इंद्रियों का विषय नहीं है, तो फिर वो होगा तो मैं रूप में होगा, क्योंकि मैं है भी और मैं किसी इंद्रिय का विषय भी, मैं है भी और मैं को किसी इंद्रिय के द्वारा सिद्ध भी, मैं को कभी यह करके वह करके बताया जा सकेगा? मैं तो सबका बताने वाला हूँ, मैं तो सबका देखने वाला हूँ, मैं तो सबका जानने वाला हूँ, इसलिए मैं को कभी यह और वह करके बताया नहीं जा सकता। मैं को न कान से बता सुना जा सकता है, न मैं को त्वचा से छुआ जा सकता है, न मैं को आँखों से देखा जा सकता है, न मैं को जिह्वा से चखा जा सकता है, न मैं को नासिका से सूंघा जा सकता है, और मैं है भी, मैं है भी और किसी इंद्रिय का वो विषय भी नहीं है। ये सारा संसार इंद्रियों का विषय है, कोई शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, तो हमारे पास में श्रोत्र है, त्वचा है, चक्षु है और घ्राण है। परमात्मा संसारी विषयों की तरह हमसे अलग भी नहीं, और वह परमात्मा को इंद्रियों से विषयों की तरह ग्रहण भी नहीं किया जा सकता। जैसे संसार के विषयों को इंद्रियों से ग्रहण कर लेते हैं, ऐसे परमात्मा कोई संसारी वस्तु नहीं जिसको हम इंद्रियों से ग्रहण कर सकेंगे। तो परमात्मा है और वो है तो किस रूप में है? मैं रूप में, क्योंकि मैं को कोई इनकार कर नहीं सकता और मैं को कोई दिखा भी नहीं सकता। परमात्मा मैं रूप में विद्यमान है, उसको न इंद्रियों के द्वारा दिखाया जा सकता है, न उसको हम इनकार भी कर सकेंगे। तो कस्त्वं वो आत्मवस्तु चेतन तत्व परमात्म तत्व मैं हूँ। ये विषय को थोड़ा डीपली 5 मिनट आंखें बंद करके मन मन में ही उतार लो। ये अभी निकल आया है, फिर मेरे से भी नहीं निकलेगा, अभी ये निकल आया है, ये बात को पी जाओ कि वो परमात्मा है और वो शक्ति रूप है, वो व्यक्ति रूप नहीं, वो है, लेकिन उसको इंद्रियों के द्वारा बताया नहीं जा सकता। तो वह ऐसी वस्तु क्या चीज है जो है भी और इंद्रियों से उसे ग्रहण भी नहीं किया जा सकता? तो फिर वो वस्तु है तो केवल मैं है, क्योंकि मैं को कोई अस्वीकार भी नहीं कर सकता कि मुँह नाही, मुँह नाही, मुँह अच्छी की नाही, कहीं पचारंती भी नहीं, समस्त निजे निजे को मुँह अच्छी समस्त को ये बोध है। तो ये मैं हूँ, ये इंद्रिय का विषय भी नहीं है और इसको किसी को दिखाया नहीं जा सकता और इसको कोई इनकार भी नहीं कर सकता। घोर अंधकार में कौन है यह नहीं जाना जा सकेगा घोर अंधकार में, पर घोर अंधकार में मैं हूं या नहीं इसके लिए कोई प्रकाश की जरूरत नहीं है। मैं खड़ा हूं कि बैठा हूं घोर अंधकार में किसी और से पूछने की जरूरत नहीं। मेरे मुट्ठियां बंद है या खुली है घोर अंधकार में किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं। दूसरा कहाँ खड़ा है, सोया है, बैठा है, इसके लिए जरूरत है, पर मैं तो स्वतः प्रमाण हूँ, मेरे लिए और अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इसी विषय का चिंतन करते करते 5 मिनट का अवकाश दे रहा हूँ, इसी को और पक्का करो, जाओ इसी चिंतन में 5 बिल्कुल, और संसारी बात मत करना, नहीं तो इतना गुप्त विषय करोड़ों नहीं अरबों खरबों से ऊपर की कीमत की आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, इसको पी जाओ 5 मिनट में, उठ के चले जाओ, बातें मत करना और यही सोचते जाओ कि मैं हूँ और मैं किसी इंद्रिय का विषय भी नहीं हूँ, और परमात्मा की यही शास्त्रों में पहचान बताई, वो है भी और उसको किसी इंद्रिय से नहीं जाना जा सकता, परमात्मा है भी और किसी इंद्रिय से नहीं जाना जा सकता, तो वो हो केवल मैं ही हो सकता हूँ। अप्रमेय, उसका अर्थ लिखो जो प्रमाण का विषय नहीं है, जो प्रमाण का विषय नहीं है उसे अप्रमेय कहते हैं। जो प्रमाण का विषय नहीं है उसे अप्रमेय कहते हैं। प्रमेय को जिसके द्वारा जाना जाता है उसे प्रमाण कहते हैं। अप्रमेय लिखो, प्रमेय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये प्रमेय है, ये संसार है। संसार कितना है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, बस इतना ही संसार है, इसको प्रमेय कहते हैं। ये किसके द्वारा जाना जाता है? प्रमाण के द्वारा। लिखो प्रमाण में, श्रोत्र त्वचा, श्रोत्र प्रमाण में लिखो, श्रोत्र त्वचा चक्षु जिह्वा घ्राण, श्रोत्र त्वचा चक्षु जिह्वा घ्राण, उत्तर देना। शब्द के लिए क्या प्रमाण है तुम्हारे पास में जानने को? श्रोत्र शब्द, ये प्रमेय है, तो ये किसके द्वारा जाना जाएगा? प्रमाण के द्वारा, और प्रमाण क्या बनेगा उसके लिए? कान। त्वचा के लिए, स्पर्श के लिए क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? त्वचा। स्पर्श को किससे जानोगे? त्वचा से। स्पर्श क्या कहलाएगा? प्रमेय। और त्वचा क्या कहलाएगी? प्रमाण। प्रमाण से प्रमेय जाना जाता है। रूप के लिए तुम्हारे पास प्रमाण क्या है? चक्षु। रूप के लिए रूप किससे जाना जाएगा? चक्षु के द्वारा। तो चक्षु हो गया हमारे पास प्रमेय, रूप हो गया प्रमेय और चक्षु हो गया प्रमाण। रूप प्रमेय को चक्षु प्रमाण से जाना जाता है। शब्द प्रमाण को? शब्द को श्रोत्र प्रमाण से, स्पर्श को त्वचा प्रमाण से, रूप को चक्षु प्रमाण से, रस को जिह्वा प्रमाण से। रस के बारे में कौन जवाब देगा? नाक की मुख जिह्वा। गंध के लिए? तो ये 5 प्रमाण हैं हमारे पास, कौन कौन से? श्रोत्र त्वचा चक्षु जिह्वा घ्राण। और ये 5 प्रमाण किसको जानेंगे? बाहर बाहर जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध संसार, तो सारे संसार को इन 5 से माप लिया जाता है। सारे संसार को इन 5 से ही मापा जाता है। संसार में कुल कितनी चीज़ें हैं? कुल 5 सारे संसार में। या तो कोई सुनने की होगी, या कोई छूने की होगी, या कोई देखने की होगी, या कोई रस लेने की होगी, या गंध लेने की। इसके अलावा संसार में छठा पदार्थ ही नहीं। तो इसीलिए परमात्मा ने उन 5 पदार्थों को ग्रहण करने के लिए 5 हमारे को प्रमाण दे दिए। वो 5 प्रमेय और ये 5 क्या हो गए? प्रमाण। अब परमात्मा अप्रमेय, नोट करो इस बात को, परमात्मा अप्रमेय, वो किसी इंद्रिय के द्वारा प्रमाणित नहीं किया जा सकेगा। परमात्मा अप्रमेय, अप्रमेय का मतलब प्रमाण के द्वारा जाना न जा सके। तो परमात्मा को ये पांचों प्रमाण के द्वारा कोई नहीं आज तक जान सका न जान सकेगा। ये इंद्रियां संसार के काम के लिए हैं। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण संसार प्रमेय है, उसके लिए प्रमाण है। परमात्मा अप्रमेय है, इसलिए प्रमाण काम नहीं करेंगे। तो वो परमात्मा ऐसा है जो प्रमाण से जाना नहीं जा सकता, और वो है भी तो फिर केवल मैं है, जो प्रमाण से जाना भी, मैं को किसी भी श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण से जाना नहीं जा सकता, और मैं है भी, उसको इनकार भी नहीं कर सकते। तो परमात्मा अप्रमेय कहा शास्त्रों में, तो फिर वह ऐसी वस्तु है तो केवल मैं है, जो है भी और उसको प्रमाणित नहीं कर सकते। अब हम विषय छांदोग्य उपनिषद से लेते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। 101 वर्ष का ब्रह्म ज्ञान उसको हम आज प्राप्त करेंगे। तो पहले कुछ लिखें। जगत सब सपना, जगत सब सपना, ये हेडिंग डाल दो, जगत सब सपना। अब उसके नीचे लिखो, स्वप्न काल में जीव के द्वारा किसी भी प्रकार की, स्वप्न काल में जीव के द्वारा किसी भी प्रकार की क्रिया का जागृत पुरुष के साथ किंचित भी संबंध नहीं रहता है। जागृत पुरुष के साथ किंचित भी संबंध नहीं रहता है। समझ में आ गया, कुछ आया कि कुछ नहीं आया? कहाँ की बात बता रहा हूँ? स्वप्न काल की। स्वप्न काल में जीव के द्वारा किसी भी प्रकार की लाभ हानि, पाप पुण्य, हाँ, या और भी कोई प्रकार का सदाचार दुराचार, चोरी जारी हत्या, कोई भी प्रकार की घटना घटेगी, कब बोलो? स्वप्न में। नींद टूट जाने पर उन घटनाओं से किंचित भी उसका कोई संबंध, लाभ हानि की, पुण्य पाप की, उसका कोई बंधन नहीं। अभी से सुनो, पहले स्वप्न में हम हैं, अभी हम कहाँ हैं? और घर में चोर घुस गए, स्वप्न में। घर में आग लग गई, स्वप्न में। घर में डाकू घुस गया, स्वप्न में। और स्वप्न में हमें पिस्तौल हाथ में मिला, हमने वो डाकू को गोली मार दी और वो गिर गया। और स्वप्न में हमको 1 करोड़ का पुरस्कार मिला, क्योंकि वो डाकू को पकड़ना, जिंदा या मुर्दा कोई भी ला देगा तो गवर्नमेंट ने घोषणा की थी उस नामी कुख्यात डाकू के लिए 1 करोड़ का पुरस्कार। तो अब ये घटना घट गई, कब की बात बता रहा हूँ ये? और क्या क्या, घर में चोर घुस गए, घर में आग लग गई, और कोई डाकू घुस गया, हमने गोली से मार दी के गिरा दिया, और हमको 1 करोड़ का पुरस्कार मिल गया, और हमारी नींद टूट गई, अब हम जाग गए। अब विचारो, वो जो चोर घुसे थे उसके लिए पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट करने जाना होगा, घर में जो आग लग गई थी फायर ब्रिगेड वाले को बुलाना होगा, हाँ, घर में जो डाकू आया उसको गोली मार दी गिर गया तो एम्बुलेंस को बुलाना होगा, और वो जो 1 करोड़ मिला उसको किस बैंक में जमा करेंगे? स्टेट बैंक में, हाँ, यूनियन बैंक में, बोलो भाई। तो फिर क्या क्या करोगे? इन सब घटनाओं के लिए क्या क्या करना होगा? कुछ भी करना नहीं है, क्योंकि जगत सब सपना, तो सपने की घटनाओं का जागृत होने पे कोई संबंध है? लिख लिया, इतना तो लिख लिया, अब लिखो इसी तरह, ठीक इसी तरह, ठीक इसी तरह अज्ञान निद्रा में, ठीक इसी तरह अज्ञान निद्रा में जीव के द्वारा हुई किसी भी क्रिया का, ठीक इसी तरह अज्ञान निद्रा में जीव के द्वारा हुई किसी भी प्रकार की क्रियाओं का आत्मज्ञान में जाग जाने पर, आत्मज्ञान में जाग जाने पर किंचित भी संबंध नहीं रहता है, किंचित भी संबंध नहीं रहता है। कस्त्वम, ये है जागृत अवस्था। अज्ञान निद्रा से अब हम क्या हैं? जाग गए हैं। तो इस अज्ञान निद्रा में जो भी तुम्हारे से अभी तक हो गया शुभाशुभ, दान पुण्य कुछ भी, किंचित भी अब उसका तुम्हारा संबंध नहीं रहा, क्योंकि ये भी सपना है। जैसे वो सपना नींद टूटने पर मालूम पड़ता है, पर निद्रा काल में वो सपना मालूम, नींद के समय तुम्हें नहीं लगेगा। अच्छा, अभी मैं तुमसे कहता हूँ अभी कि तुम सब सपना देख रहे हो, कोई मानने को तैयार? ठीक इसी तरह सपने में भी मैं तुमको जाकर कह दूं कि ये सब सपना है, तुम मानने को तैयार नहीं हो, पर नींद टूटने के बाद तुम अपने आप ही मान लोगे कि रात्रि को मैंने सपना, और किसी को बताने की जरूरत? और वह घटनाएं जो हो गई उसके लिए भी तुम कुछ करने वाले? क्योंकि गेहूं को, मक्का को, चने को आग में भूनने के बाद खेत में डाला जाए, खाद दिया जाए, पानी दिया जाए, तो फिर वह क्यों? वह दग्ध हो गया बीजत्व शक्ति। तो ऐसे ही ये मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, ये ज्ञान अग्नि है, और ये अग्नि तुम्हारे अंतःकरण में घुस गई है। कस्त्वम, ये बच्चे बच्चे के अंतःकरण में घुस गई है। तो इस अग्नि ने क्या किया? वो तुम्हारा जितना भी अज्ञान से जो भी कर्म हुआ था शुभाशुभ, सबको राख कर दिया, दग्ध हो गए। और ये निरंजन के पर विश्वास ना आए कोई बात नहीं, पर भगवान कृष्ण के वचन पर विश्वास करो। गीता अध्याय 4 श्लोक 37 में कृष्ण ने गारंटी दे दी है, तुमको राइट्स लिख कर दे दिया कि ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात, वो जो अनादिकाल से तुम्हारा अनंत कर्म थे ज्ञान अग्नि में सब पुड़ गए, अब फिर जन्म लेना नहीं पड़ेगा। तो जगत सब सपना, जो हेडिंग लिखा है अपनी कॉपी में, समझ रहे हो कि स्वप्न काल की क्रिया का नींद टूटने पर हमसे कोई संबंध है? ये तो पक्का हो गया कि नहीं? और ये सपने में तुम्हारा जो भी सपने का दुख हो, भयंकर से भयंकर, उसकी औषध में बता देता हूँ। सपने में भयंकर से भयंकर तुम्हारा दुख आए, उसकी औषध में बताता हूँ, उठकर बैठ जाओ। उठकर तो क्या होगा? फिर सपने का दुख, उसको फिर उपचार करना पड़ेगा। बस सपने के दुखों से छूटने का एक ही तरीका क्या? उठकर। ऐसे ही इधर से संसार के दुखों से छूटने का भी एक ही औषध है, देह भाव से उठकर साक्षी भाव में बैठ जाओ। एक दृष्टांत देता हूं। एक पंजाबी संत, उनका नाम था इनायत शाह, उनका एक चेला था बुल्ले शाह। तो इनायत शाह खेती में काम कर रहे थे, क्या लगा रहे थे? धान की खेती। तो धान को एक जगह जगाते हैं और फिर एक एक को लगाते हैं, समझना ध्यान से इसको। और वो गया, गुरुजी मुझे ब्रह्म पाने का सबसे सरल उपाय बता दो, मुझे ब्रह्म को पाने का सबसे सरल उपाय बता दो। तो गुरुजी ने कहा, वो बुल्ले रपका की पौना ऐद्रों का चुप के ऐद्रो लाओना। अब मुझे एक चाहिए था लाल बड़ी वाली बिंदी, किसकी खोपड़ी पे है जल्दी से दे दो, समझा के वापस कर दूंगा। तो ये जो था बुल्ले शाह को कहा, वो गुरुजी खेती में धान के पौधे लगा रहे थे और जाकर कहा कि गुरुजी मेरे को ब्रह्म को पाने का सबसे सरल उपाय बता दो, मैं ज़्यादा कठिन नहीं जानता हूँ, संस्कृत वेद शास्त्र मैंने नहीं पढ़े। तो गुरुजी ने कहा, ओ बुल्ले रब का की पौना, रब कहते हैं खुदा को, रब का की पौना ऐद्रों का चुके ऐद्रो लाओना। इतने और किछ करने का जरूरत नहीं है, ऐद्रों का चुपके अर्थात इधर से उठकर और यहाँ बैठ जाओ। इधर क्या है दृश्य, ये दृश्य शरीर और हम कस्त्वम, तो इतना सरल है परमात्मा को पाना, ये सत्य है। इसलिए एग्जाम्पल भी मैंने ढूंढा कि ये जो तुम्हारा अहंकार ईगो जुड़ा है, स्त्री पुरुष ब्रह्मचारी गृहस्थी उड़िया बंगाली इंस्पेक्टर डायरेक्टर मास्टर लेक्चरर कि जो भी है, तो ओ बुल्ले रपका की पौना ऐद्रों का चुपके और ऐद्रे लाना, हो गया बस पावना। तो करना क्या है, देह भाव से उठना है और आत्मभाव में जागना है। सपने से उठकर जैसे हम बैठ जाते हैं तो सपने की सब चिंता खत्म, ऐसे ही देह भाव से उठकर दृष्टा साक्षी भाव में बैठ गए तो फिर सारी चिंता खत्म। लो आपके श्रीमान जी। तो जगत सब सपना, जगत क्या है यह सच समझ लो, ये पति भी सपना, पत्नी भी सपना, गुरु भी सपना, चेला भी सपना, भगवान भी सपना, भक्त भी सपना, पाप भी सपना, पुण्य भी सपना, मंदिर तीर्थ भी सपना, जगत सब सपना, कुछ बचाया नहीं, सब सपना है। तो ये सपने से उड़ जाते हैं तो फिर सपने का सब भय प्रलोभन पाप पुण्य खत्म, कुछ रखते हैं। सुबह उठकर नींद टूटने पर सपने में जो जो देखा उसके लिए फिर हम चिंतित नहीं होते हैं। इसी तरह अज्ञान काल में जब तक सद्गुरु नहीं मिला, जब तक आत्मज्ञान नहीं मिला, तो जिन जिन पुण्य पाप का मन में अहंकार था, भय भी था, क्योंकि दो ही तरह के तो कर्म सबसे होते हैं, शुभ और अशुभ, तो शुभ का गर्व और अशुभ के लिए मन में पाप का भाव, तो ये सब के सब ऐसे ही निकल जाएंगे। जैसे कि सपना टूटने पर स्वप्न का हमारा हर्ष शोक समाप्त हो जाता है बिना प्रयास के, ऐसे ही जब आत्मज्ञान में देह भाव से उठकर आत्मज्ञान में जग जाएंगे तो ये भी ऐसा ही झूठा हो जाएगा। अभी एक दृष्टांत से समझाऊंगा। राजा जनक अपने महल में रानी के साथ सो रहे हैं और क्या देखा, कहाँ सो रहे हैं सपने में, और क्या देखा कि मैं भिक्षुक हूँ और भीख मांग रहे हैं, भिक्षाम देही भिक्षाम देही भिक्षाम देही भिक्षाम, तो कोई तो भिक्षा मुट्ठी देता है भिखारी को और कोई कोई गाली भी, तेरे बाप का है जो मांगने आ गया, कमाते खाते नहीं बनता, तो ऐसा अपमान भी मिला उस भिक्षुक को और कहीं मुट्ठी मुट्ठी चावल मिला। अब भूख इतनी तीव्र थी कि सहन नहीं हो रहा था, अब क्या करे, तो उसको चावल पकाने को कौन चूल्हे तक जाने देगा, रसोई घर तक, तो वो क्या किया, वो चावल लेकर स्मशान पहुंच गया। स्मशान तो समझते हैं ना, जहां मुर्दों को जलाया जाता है, तो वहां एक माठिया पड़ा था, उसमें चावल डाला पानी डाला और उस मुर्दे पर अग्नि पर रख दिया, वो 10 मिनट के अंदर तो चावल पक गया, भात बन गया। तो भूख तीव्र लगी थी तो उसने क्या किया, एक कदली का जो वहाँ वृक्ष था उसका पत्ता काटा और रखा और उसके ऊपर भात रखा और खाने के लिए बड़ा कि दो सांड लड़ते लड़ते आए और उस भिखारी को जंगा के ऊपर कुचलते हुए और वो थाली नष्ट होकर उधर चले गए और ये चिल्लाया बचाओ बचाओ दौड़ो दौड़ो मर गया मर गया। लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई, बोले तुम ऐसा करो, सामने वैद्यराज है, वो मुफ्त में दवा देता है, वो तुमको प्लास्टर कर देगा, जाओ। वहाँ पर गया, घसीटते घसीटते उठ तो नहीं पाया क्योंकि हड्डियाँ टूट गई, दोनों टांगे उसकी नष्ट हो गई। तो कहा मेरे को पट्टा बांध दो। वैद्य कहता है मैं भी किसी से पैसा नहीं लेता हूँ, लेकिन ये दवा सामने दुकान पे मिलती है 3 पैसे की दवा लाकर दे दे तो मैं प्लास्टर चढ़ा दूंगा। अब ये रोता है, हाय रे भाग्य मेरा फूट गया, कैसी गरीबी, आज मेरे पास 3 पैसा होता तो ये वैद्य भी दवा अपने आप दे देता, पर आज मेरे पास 3 पैसा नहीं, दवा कैसे लाऊं। ऐसा हाथ बदन कांप रहा था दर्द के मारे, क्योंकि सांड ने कुचल दिया। उसका ये कोहनी रानी की छाती पे लग गया, ऐसे झटका। वो रानी जाग गई कि ऐसा किसने मेरे छाती को हाथ लगाया, तो देखा महल तो बंद है, राजा मेरे पास सोया है किंतु उसका हाथ पैर कांप रहे हैं। उसको जगाया, उठो उठो, क्या बात है, क्या हुआ क्या हुआ, क्या क्यों घबरा रहे हो, हैं हैं हैं। अब वो चक्कर में पड़ गया, क्या देख रहा हूँ मैं, न तो यहाँ पर वो रक्त है, न वैद्य की दुकान है, न श्मशान है, और न रक्त निकल रहा है। अभी तो देख रहा हूँ मैं तृप्त हूँ, भूख भी नहीं, खाके सोया हूँ। और रानी ने पूछा बताओ क्या बात है, बोले कुछ नहीं, सो जा। अब वो किधर से, वो सोच किधर से रहा है, क्या ऐसा तो नहीं कि भिक्षुक सोया है और वो महल और रानी का सपना देख रहा है। हम लोग इधर से सोचते हैं, लेकिन उसने उधर से सोचा, क्या ऐसा तो नहीं वो भिक्षुक सोया है सपने में और उसने ये अब राजा होने का सपना देख रहा है, या मैं भिखारी होकर सपने का। संदेह में पड़ गया और मंत्री से कहा घोषणा कर दो, जो भी राजा जनक का उत्तर दे देगा उसको राज्य दे दूंगा। एक एक दिन एक एक बड़े बड़े ज्योतिषी, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े शास्त्री आए और राजा सामने बिठाकर पूछता था, उत्तर देने आए हो, बोला हाँ, तो सुनो। अब वो प्रश्न क्या करता था, न तो सर को हिलाता था, न हाथ का इशारा, न आँखों का, सीधा यह सत्य है कि वह सत्य है, बस इतना सा प्रश्न, कुछ और नहीं पूछता था। और पंडितों को कहा था कि जब तक मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा महल से कोई बाहर नहीं जाएगा, सम्मान से रहेंगे लेकिन महल से बाहर नहीं जाएंगे, ये मेरा प्रश्न अंदर ही रहेगा, महल के 4 दीवारों के अंदर। 5 वर्ष बीत गए, कोई उत्तर समाधान नहीं मिला और हजारों पंडित महल के अंदर बंदी की तरह रह रहे हैं। 5 वर्ष के बाद एक ऋषि अष्टावक्र आए महल में, तो उनको देखकर, उनकी दशा को देखकर कहा, क्योंकि 8 अंगों से टेढ़े थे, तो कहा तुम्हें कपड़ा चाहिए, अन्न चाहिए, किस लिए आए हो, बोले मैं भिखारी नहीं हूँ। तो फिर क्यों आए हो, तेरे प्रश्न का उत्तर देने आया हूँ। अच्छा, मेरे प्रश्न का उत्तर, तो फिर प्रश्न सुनो। मुझे प्रश्न सुनने की आवश्यकता नहीं, क्या तुम पागल हो, जब प्रश्न नहीं सुनोगे तो उत्तर कैसे दोगे। बोले मैं तेरे प्रश्न को जानता हूँ, तुम कैसे जानते हो, जिन जिन से प्रश्न किया सब अंदर बंदी बनकर बैठे इस सभा में। बोले तेरा प्रश्न क्यों उठा है तेरे मन में वो भी मैं जानता हूँ, तुम कैसे जानते हो, बैठ मैं सुनाता हूँ। आज से 5 साल पहले तू रानी के साथ सो रहा था, हरे महाराज यही मेरा सपना था, आपने कैसे जाना, और तूने भिक्षा मांगी थी और तूने मुर्दे के ऊपर पकाया था, बिल्कुल महाराज ये की यही कहानी है, और फिर तू खाने लगा तो सांड ने कुचल दिया, बिल्कुल महाराज, और तू कंपित हुआ तो तेरी कोहनी तेरी रानी के छाती पे लगी, उसने तुझे जगाया और तब तू किंग कर्तव्य मूड हो गया। क्या क्या सच है, वो मैं अभी भिखारी अपने को देखता था, वो मैं सच हूँ, कि अभी मैं ये जो राजा देख रहा हूँ, बोल यही संदेह था ना? बिल्कुल महाराज, ये का यही सपना, यह का यही संदेह मेरे मन में था कि क्या वो मेरा भिखारी पना सच है कि ये राजा पना सच है। अब सुन ले, इन लोगों को, निर्दोष पंडितों को छोड़, ये बेचारे क्या जाने कि तेरा प्रश्न कहाँ का, ये सत्य को वो सत्य, तू तो इनसे बस इतना ही पूछता था यह सत्य के वो सत्य है। इनको पहले मुक्त कर, 5 साल से घर बार पत्नी बच्चों से दूर है, और अब सुन मेरे से, न तेरा ये जागृत अवस्था का राज्यपना राजापना सत्य है, और न तेरा वो सपना अवस्था का भिखारीपना सत्य है, क्योंकि सत्य, नोट करो, सत्य उसका कभी नाश नहीं होता जो तीनों कालों में रहता है, सत्य का कभी नाश नहीं होता, सत्य का कभी नाश। तो तेरा ये राजापना भी सत्य नहीं है, अगर तू राजा सत्य होता तो सपने में भी राजा रहता, लेकिन सपने में तो तू भिखारी हो गया, और अगर तू सचमुच में भिखारी होता तो सपने में जैसे भिखारी था तो जागने पर भी तू भिखारी, पर जागने पे तो तू राजा हो जाता है, तो तेरा राजापना झूठा हो गया, कहाँ जाकर, सपने में जाकर, और ये सपना में जो तेरा भिखारीपना था ये जागृत में आके झूठा हो गया, तो जागृत भी झूठा और सपना भी झूठा, सपने का जो भिखारीपना वो भी झूठा और जागृत का राजा होना यह भी झूठा। अब सत्य क्या है वो जान ले, जिसने जागृत के राजापने को भी जाना और स्वप्न के भिखारीपने को भी जिसने जाना, वह तू सत्य है। सपना आया चला गया, जागृत आई चली गई, गहरी नींद आई चली गई, लेकिन तू वही है, जागृत को भी जानता है, स्वप्न को भी जानता है, और सुषुप्ति को भी, और तीनों अवस्थाओं को जो जानता वह सत्य है। सत्य की डेफिनेशन यही है कि जो तीनों कालों में समान रहे, तो तू सत्य है। तो जगत सब सपने का तात्पर्य समझ गए कि ये जो हमारा अभी अभी व्यवहार जीवन चल रहा है ये बिल्कुल सपना है, बिल्कुल सपना है, 100% सपना है, पर ये अभी हमको सपना मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि सपने में भी हम जब होते हैं तब हमको वो सपना मालूम, जब नींद टूटती है तब कहते कि वो हमने सपना देखा, पर ये अभी सपना, यहाँ तो मेरा पति है, मेरी पत्नी है। अच्छा, जब पति पत्नी क्लास कर रहे हैं, हाथ उठा के बताना कितने लोग हैं, पति पत्नी हाथ उठा के बताओ। हाँ देखो हाथ उठ गए, हाँ हाँ, तो अब बता रहा हूँ, पर ये सपने में है, ये सपने के ही पति हैं और सपने की ही पत्नियाँ हैं, सपने के ही ये सब है। जब अपना रूप जान जाओगे कस्त्वम, अब फिर पत्नी बचेगी, पति बचेगा, हाथ उठेंगे, अब किसके लिए उठेगा,